شب بخیر کوچولو، به نام خدای بزرگ، خدای مهربون، خدایی که ماه و خورشید و ستاره رو آفریده. گلگلیای من، عزیزای دلبندم، میدونین امشب چه شبیه؟ آره، سال روز تولد شب بخیر کوچولوئه. در واقع 30مین سال تولدشه. بچه هایی که رشد کردن و با شب بخیر کوچولو بزرگ شدن حالا 30 سالشونه، بعضیاشون هم بیشتر. وای، شب بخیر کوچولو به خودش تبریک میگه. خوشحالی که اجازه دادید در خدمتتون باشه در این 30 سال و دیگه اصلا زبونش بند اومده، چون میدونه شما خیلی دوستش دارین. منم خیلی دوستش دارم شب بخیر کوچولو رو. آخه اون اگه نخواد من کجام؟ من کجا برم قصه بگم؟ آره، من مدیونشم. شب بخیر کوچولو، تولدت مبارک. انشالله سالهای بیشمار هر شب ساعت 9:35 در خدمت بچه‌های گلگلی باشی. دوباره میگیم شب بخیر کوچولو، تولدت مبارک، انشالله موفق باشی، سلامت باشی. و حالا میریم سراغ قصه‌مون به اسم عروسکای نخودی. یه دختر کوچولو بود به اسم مریم که با پدر و مادر و مادر بزرگش زندگی میکرد. اون هر روز با اسباب بازیاش بازی میکرد یا به قصه های قشنگی که مادر بزرگ تعریف میکرد گوش میداد. یه روز که مریم با مامانش برای خرید بیرون رفته بود، پشت ویترین یه اسباب بازی فروشی یه عروسک بزرگ دید که بهش لبخند میزد. مریم همونجا جلوی ویترین مغازه ایستاد و نگاه کرد به عروسک و گفت: مامان جون، من این عروسک رو میخوام، اونو برام میخری؟ مادر نگاهی کرد و گفت: قربونت برم، تو اسباب بازیای قشنگی داری، عروسکم داری. مریم کوچولو با اصرار گفت: ولی من فقط همینو میخوام. مادر که خیلی کار داشت دست مریم رو کشید و با خودش برد. اما مریم تمام مدت تو راه از مادر میخواست که اون عروسک رو براش بخره. وقتی به خونه رسیدن، مادر بزرگ از اینکه مریم مثل همیشه شاد و خندون نبود تعجب کرد. پرسید: چی شده نوی عزیزم؟ چرا اخم کردی؟ چرا ناراحتی؟ مریم هم گفت: مادر بزرگ، من یه عروسک دیدم. به مامان هرچی اصرار کردم اونو برام نخریده. مادر بزرگ گفت: عزیزم، ماشاءالله تو این همه اسباب بازی داری؟ مریم همونطور که عقل کرده بود گفت: آخه دیگه اونا رو دوست ندارم، با همشون قبلا بازی کردم. مادر بزرگ خنده کنن دست مریم رو گرفت و بلندش کرد. گفت: من یه فکر خوبی کردم تا تو به عروسک تازت برسی. مریم با خوشحالی گفت: چه فکری مادر بزرگ؟ مادر بزرگ یه سینی آورد که توش چند تا نخود بود و به تعداد و اندازه نخودا با پارچه‌ای که دیگه به کار نمی اومد چند تا تیکه برید و رو به مریم گفت: برای هر کدوم از این نخودا چشم و ابرو و دماغ و دهن بکش. مریم با تعجب گفت: ولی مادر بزرگ، اینا خیلی کوچولو هن. مادر بزرگ سر تکون داد و گفت: تو نقاشیت خیلی خوبه عزیزم، میتونی برای نخودا صورت قشنگی بکشی. مریم شروع کرد، مداد سیاهو برداشت و برای نخودا چشم و ابرو کشید. اولی کج و کوله شد، دومی یه خورده بهتر شد، اما کم کم مریم فهمید چجوری برای نخودا چشم و ابرو بکشه و بالاخره برای همه اون نخودا بله یه صورت خوشگل درست کرد. مادر بزرگم با اون پارچه های کوچولو و رنگارنگ روسری درست کرد و روی سر نخودا بست. حالا تو سینی یه عالمه عروسک نخودی خوشگل با روسری های رنگارنگ بود. مریم با دیدن اونا خیلی خوشحال شد. مادر بزرگ بهش گفت منم وقتی بچه بودم عزیزم از این عروسکای نخودی درست میکردم، باهاشون بازی میکردم، حتی براشون قصه میگفتم. مریم از خوشحالی مادر بزرگ رو در آغوش گرفت و بوسید و گفت ممنونم مادر بزرگ عزیزم، منم همین الان عروسکای نخودیمون میبرم کنار رادیو تا با هم قصه امشب برنامه شب بخیر کوچولو رو گوش بدیم. در همین فاصله هم مامانش اومد، روی دخترش رو بوسید، گفت منم میخوام امشب به قصه شب بخیر کوچولو گوش بدم. گلای قشنگم، امشب چه شبی بود؟ شب تولد شب بخیر کوچولو، 30 ساله شده. آره اون برای خودش جشن گرفته، قرار بود که یکی که بزرگ بگیره همه ما هم شرکت بکنیم، ولی خب میدونیم که نمیشه بچه ها. حالا از مامان بخواید یا از مامان بزرگا و عزیزان بخواید که اگه تو خونه شیرنی داریم به نیت تولد شب بخیر کوچولو شیرنی، بیسکویت، یه شکلات، حتی یه دونه آب نبات کوچولو به نیت تولد شب بخیر کوچولو دهنتون بذارین و بله اینجوری جشن بگیریم. پس همه با هم میگیم شب بخیر کوچولو، تولدت مبارک، خدا حافظ عزیزای گلگلی.